الله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک وسلم وصلی علیک رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمتہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات عدت پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ آج ہم 17ویں پارے کا رکوع نمبر 16 اور سورۃ الحج مبارک کی آیت نمبر 65 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. تو کل کے سبق میں اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی نشانیاں اور جو اس کی راہ میں اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی زندگی حسنہ کا بیان فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہم آسمان سے بارش اتارتے ہیں اور اس سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، بے شک اللہ خبردار اور پاک ہے، اسی کے لیے زمین و آسمان ہیں اور بے شک وہ غنی اور حمید سب خوبیوں سراہا. تو فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، جانور وغیرہ جن پر تم سوار ہوتے ہو اور جن سے تم کام لیتے ہو. یعنی اگر تو الم ترا کی ضمیر یا اس کو کہا جائے کہ ہر سننے والے کے لیے ہے، تو اس سے مراد ہے کہ جانور یا اور چیزیں جو دنیا میں پیدا کی گئی، چرند پرند درندے، سب کو انسان کا مسخر کر دیا گیا. انسان کی حکومت سب پر چلتی ہے، بہت بڑے بڑے جابر قسم کے جانور ہیں لیکن انسان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، حتیٰ کہ شیر جیسا جانور سرکسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر جو یعنی جنگل کا بادشاہ انسان کے اشارے پہ ناچ رہا، ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے، اللہ جل مجد الکریم نے انسان کو اس پر فوقیت عطا فرمائی، وہ انسان کے اشارے پر چل رہا، اور بہت بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے جو انسان کے اشارے پر چل رہی ہے. تو کہا کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جل مجد الکریم نے چیزوں کو، کائنات میں جو دنیا میں چیزیں ہیں ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تم نے ان کو مسخر کر لیا ہے. بل فل کا تجری فل باہر بے امر ہی، اور کشتی چلتی ہے دریا میں اسی کے حکم سے. دیکھیے لوہا بھی لکڑی بھی تیر رہی ہے، اس میں انسان بیٹھے ہوئے ہیں پانی کی موجوں کے اوپر، اب وہ ہچکولے کھاتی ہوئی جا رہی ہے، نہ پانی اس میں آتا ہے نہ وہ ڈوبتی ہے. تو کون ذات ہے جس نے کشتی کو پانی کے اوپر ٹھہرا دیا؟ کون ذات ہے جس نے پرندے کو فضا کے اندر ٹھہرا دیا؟ وہ کون ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا؟ جس نے زمین کو پانی کے اوپر بنا کر اس کو ہلنے سے محفوظ کر دیا کہ اس کا جو یعنی حصہ پانی والا ہے وہ پانی میں رہتا ہے، جو خشکی والا ہے خشکی میں رہتا ہے. یہ نہیں کبھی ہوا کہ اوپر والا حصہ پانی میں چلا جائے، پانی والا حصہ اوپر آ جائے، ساری دنیا اکشت ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. تو کون ذات ہے؟ غور و فکر کرنا چاہیے. ان چیزوں میں آسمانوں میں جہاز اڑ رہا ہے، اور بحری جہاز جو ہے وہ دریاؤں اور سمندروں میں چل رہا ہے، تو کوئی ذات تو ہے نا کہ جس نے اس ساری چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے اور ساری چیزیں اس کے حکم سے چل رہی ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر والا، بڑی رحم، بڑے کرم والا اور بڑا ہی مہربان ہے. جس نے ان کے منفعتوں کے لیے دروازے کھولے، طرح طرح کی تکلیفوں سے ان کو محفوظ کیا، اور پانی میں ان کے لیے سفر جو ہے وہ آسان کر دیا. بہو اللہ بھی آہیا تم سما جو نہیں تو بھولیا، جس نے تمہیں زندہ کیا پانی کے قطرے سے یا مٹی سے لچھے سے تمہیں زندہ کر دیا. ایک جیسا پیچھے تفصیل سے بیان ہوا، پانی کے قطرے سے مدغہ، مدغے سے علقہ، علقہ سے جسم بنتا ہے، جسم پھر اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کا گوشت بنتا ہے، پھر اس میں روح اگ جاتی ہے، زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو پیدا کیا جاتا ہے. کہا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں لا شے سے شے بنا دیا، جس نے تم کو پیدا کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ثم یمیتکم، پھر تجھے مارے گا. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کو موت آئے گی. ہر انسان نے دنیا میں جانا ہے، لا شے سے شے ہو گیا. اب پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا. پہلے تم نہیں تھے تو تمہیں زندہ جوید کر دیا، ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کر دیا، دنیا میں تمہیں لایا، اور دنیا کے بعد پھر تمہیں موت دے کر سننا نہ تحف اکمرا، جیسا ایک اور جگہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے کر قبر میں بھیجے گا. اب قبر کو بھی ماں کے پیٹ کی طرح ایک تشبیح دی گئی، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں زندہ کر کے نہیں تھے، تم مردہ تھے، پانی کا قطرہ تھے، گوشت کا لوتھڑا تھے، ہڈیوں اور گوشت کا ایک بے جان ڈھانچہ تھے، تمہیں زندہ کیا، اور تمہیں زندہ کرنے کے وقت تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے پھر تمہیں جوانی عطا فرمائی، پھر بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد پھر مارے گا. اب پھر وہی معاملہ، جیسے مردہ تھا اللہ نے زندہ کیا، وہ قبر میں جائے گا مردہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ اس کو کہتا ہے ثم یحییکم، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا. ارے جو اللہ جل مجد الکریم زمین مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، جو آسمانوں میں پرندے کو ٹھہرا دیتا ہے، جو اللہ جل مجد الکریم سمندر میں کشتی کو ٹھہرا دیتا ہے، جو تمہیں بغیر پانی کے قطرے سے تمہیں زندہ کر دیتا، کیا وہ تمہیں قبر سے زندہ نہیں کرے گا؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے پوچھے گا نہیں؟ لیکن ان الانسان لکفورا، انسان ہے ہی بڑا ناشکرا. انسان دیکھے تو صحیح نا، اور نعمتوں کی طرف تو انسان ہاتھ بڑھاتا ہے، فلاں کو وہ ملا ہے مجھے نہیں ملا، فلاں کو یہ ملا ہے مجھے نہیں ملا، اس کے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس نہیں ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اتنی پیاری شکل دے دی، عقل دے دی، انسان بنا دیا، چلتا پھرتا بنا دیا، کھاتا پیتا، سنتا جانتا، دیکھتا بنا دیا. یہ اللہ کی کیا تانش کرم نوازی ہے. لیکن دوسروں کی طرف دیکھے گا، بڑوں کی طرف دیکھے گا، چھوٹوں کی طرف نہیں دیکھے گا، امیروں کی طرف دیکھے گا، غریبوں کی طرف نہیں دیکھے گا. اپنے سے جو اونچا ہے اس کو دیکھے گا، نیچے والے کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا. تو اللہ کہتا ہے اصل میں انسان ہے ہی نہ شکرا، بڑا نہ شکرا ہے، باوجود اتنی نعمتوں کے اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پرستش کرتا ہے. ارے تمہیں اللہ نے جاندار بنا دیا، اتنی عقل مند بنا دیا، اب اسی کے سامنے عقلتا ہے، اسی کی عبادت سے تو بچتا ہے اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے، لیکن کیا کیا جائے. انسان جو ہے جیسا اللہ جل مجد الکریم دوسری جگہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فاثرن به نقصا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنوت. بے شک انسان اپنے رب کا نہ شکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. پوچھیے ہر ایک انسان کو، یہ کہتا نہیں ہاں میں نہ شکرا ہوں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ خود انسان کو پوچھیے یہ نہ شکرا ہے، خود اس کی گواہی بھی دے گا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ دنیاوی مال میں بڑا، اس کی محبت میں بڑا سخت ہے، دنیا کی طرف بڑا بھاگتا ہے. چاہیے تو یہ کہ محبت کی جائے اللہ سے، چاہیے تو یہ جس نے مردہ سے زندہ کیا، اور پھر محبت کی جائے آقا کریم سے جنہوں نے بتوں سے نکال کر آقا کے سامنے جھکا دیا، جنہوں نے کفر سے نکال کر مسلمان کر دیا، جنہوں نے جہنم سے نکال کر جنت جنتی بنا دیا، ذلت سے نکال کر عزت جس نے عطا فرما دی. پہلے حق مانتا ہے رب کا شکر ادا کرے، پھر حق مانتا ہے اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا شکر ادا کرے، پھر حق مانتا ہے اپنے والدین کا شکر ادا کرے. لیکن انسان جو ہے یہ نہ شکرا ہے، رب کی نہ شکری کرتا ہے، رسول اللہ کی نہ شکری کرتا ہے، اپنے والدین کی نہ شکری کرتا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنوت وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. دنیاوی مال میں دیکھو تو آگے بڑھ بڑھ کر بھاگتا ہے، اور دنیاوی مال میں آگے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دنیا میں چاہتا ہے کہ میں سب سے آگے ہو جاؤں. وہ اصلا یعنی مذاب سے رما پھر قبول، کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں، وہ خود سے رما پھر سدور، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے. ان ربا ہم بہم یوم خبیر، بے شک ان کا رب اس دن سب کی خبر ہے رب کو. تو نہ شکر کرنے والے کہاں بھاگ کر جائے گا، دیکھ تو سینا آخر قبر میں کہاں بھاگے گا. قبر سے پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لکفور، کہ انسان بڑا نہ شکرا ہے، آدمی بڑا نہ شکرا ہے. لکل امت جعلنا منسکا، ہم اور ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے قاعدے بنا دیے ہیں، ناسکور اس پر چلے. دیکھیے ہر امت کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے. اللہ نے ہمیں ایک طریقہ دیا، وہ نماز جو ہے پانچ وقت پڑھنی ہے، ایسے وضو کرنا ہے، ایسے غسل کرنا ہے، ایسے استنجا کرنا ہے، ایسے روزہ رکھنا ہے، فلاں وقت سے رکھنا ہے، فلاں وقت میں اختیار کرنا افطار کرنا ہے، سال کے بعد زکات دینی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کرم نوازی کرے تو حج کرنا ہے. تو اس طریقے سے ہر قوم کو اللہ جل مجد الکریم نے کچھ طریقے دیے ہوئے ہیں. بھائی جب ہم آپ کے طریقوں پر اعتراض نہیں کرتے، آپ ہمارے طریقوں پر اعتراض نہ کریں. یہودیوں کے علیحدہ طریقے، عیسائیوں کے علیحدہ طریقے، مسلمانوں کو علیحدہ طریقے عطا فرمائیے. فلا یناز ان کا آخر امر، تو اے محبوب کو ہر جو تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں، یعنی ہمارے دین میں بلا بجا یا زبریہ کے امر میں، یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے وہ بدال بن ورکا اور بشیر بن سفیان اور یزید بن خنیف کے حق میں نازل ہوئی. ان لوگوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا سبب ہے جن وار جانور کو تم خود قتل کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس کو تو کھاتے ہو، اور جس کو اللہ مانتے ہیں اس کو نہیں کھاتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، دیکھو ہر دین کے لیے ہم نے کچھ قوانین وضع کیے ہیں، ان قوانین پر اس دیندار کو چلنا چاہیے. کسی کو کسی کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ود او الا رب دیتا، اور وہ اپنے رب کی طرف لاؤ. ان اعلیٰ حدم مستقیم، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے بے شک تم ہی سیدھی راہ پر ہو. انکا لعلی ہدن مستقیم، اے میرے محبوب راہ سیدھی تمہاری ہے، تمہیں سیدھی راہ پر ہو، بلکہ تمہیں سیدھی راہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں رب کی طرف لاؤ، محبوب تمہاری ہی راہ سیدھی ہے، اہدنس صراط المستقیم، باری تعالیٰ سیدھی راہ دکھا تو سیدھی راہ ہے کیا؟ انک لعلی ھدی مستقیم، محبوب سیدھی راہ سیدھی ہدایت جو ہے وہ صرف تمہیں ہو، وان جادلوک، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، اگر وہ تمہارے ساتھ یعنی اس طریقے سے تک حجتی کریں باوجود تمہارے طرح دینے کے بھی، تو فقل اللہ اعلم بما تعملون، تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے تمہاری کرتوتوں کو، جو تم کر رہے ہو اللہ ان کو بہتر جانتا ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، ان نزال کافی کتاب، اور یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی ان سب کا علم یا تمام حوادث کا لوح محفوظ میں سبق فرما دیا ہوا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اللہ جل مجد القیوم نے وہ سارے کا سارا لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ان نظال کا اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے کہ ساری کائنات کا علم ہو اور اس کو ساری کائنات کی چیزوں کو لکھ دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں، انسان کے ذہن میں آتا ہے نا ابھی کئی چیزیں، لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، جو ابھی ہوں گی تو وہ کیسے لکھ دی گئی، تو اللہ پر تو آسمان ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اللہ پر یہ چیز آسان ہے، یا بدون من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں، ما لم ينزل به سلطانا، کہ جن پر کوئی سند نہیں اتاری گئی، کہاں اللہ جل مجد القیوم نے کہا کہ میرے سوا کسی کو پوجو، خود اپنے بتوں اپنے ہاتھوں سے بت بناؤ اور ان کے سامنے سجدے کرنے لگو، وما لیس لہ بہ علم، اور ایسوں کو جن کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو جانتے ہیں، اس کے بعد کفار کی جہالتوں کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کے مستحق نہیں ہے، یعنی بتوں کو پوجتے ہیں، وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی مشرک جو بتوں کو پوجتے ہیں قیامت کے روز ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں اور قرآن کریم انہیں سنایا جائے جس میں بیان احکام اور تفصیل حلال و حرام کی ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے جن لوگوں نے کفر کیا، قرآن سنتے ہوئے بےمان آدمی، بدتمیز آدمی اور کافر آدمی کے چہرے پر برے آثار زار ہوتے ہیں، مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے، ہم گانا سن کے کھل اٹھتے ہیں یا قرآن سن کے کھل اٹھتے ہیں، ہمارا دل گانا سننے کو کرتا ہے یا قرآن سننے کو کرتا ہے، تو اللہ تو کہتا ہے کہ جو کافر ہے جو منکر ہے جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ناگواری کے اثرات زار ہوتے ہیں، قرآن اچھا نہیں لگتا، ارے قرآن کی اصل میں قرآن کی ایک ایسی لذت ایک ایسا اس کی خوشبو ہے کہ جس کا دل نیک ہو اس کو سمجھ آئے نہ آئے، عربی زبان میں سمجھ آئے نہ آئے پیارا لگتا ہے، دل کرتا ہے سننے کو، لیکن جس کا جو آدمی بیمار ہو اور جس کا زبان کا ذائقہ بدل گیا، کتنی مزیدار چیز کھلانے کو کہتا ہے مزہ نہیں آیا، آپ محنت کریں، محنت کے ساتھ بہترین کھانا بنائیں، لیکن جو آدمی جو بیماری کی وجہ سے جس کی زبان کا ذائقہ تبدیل ہو گیا اس کو کھلائے اور پوچھیں کیا بات ہے، جواب دیکھو میں نے کتنا اچھا کھانا بنایا، وہ کہے گا جی کوئی مزہ نہیں آیا، یہ پھل لیجیے وہ کہے گا کوئی مزہ نہیں آیا، ان پھلوں میں مزہ نہیں آیا کھانے میں، ارے بھائی کھانے میں بھی مزہ ہے پھلوں میں بھی مزہ ہے، صرف تیرے بیماری کی وجہ سے تیری زبان کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، قرآن میں آج بھی وہی لذت ہے، قرآن میں آج بھی وہی ذائقہ ہے، قرآن کی خوشبو آج بھی وہی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بیماریاں آ گئی، ان کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، اب ان کو گانا تو اچھا لگتا ہے اب قرآن اچھا نہیں لگتا، ہمارے اپنے کتنے دوست ہیں کہ جب درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے روم سے چلے جاتے ہیں، اور جب سوالو جواب کا مسئلہ ہوتا ہے آ جاتے ہیں، ارے بھائی جو اگر قرآن نہیں سننا تو کیا سوال ہے, جو آپ سن کے کس پر عمل کرنا ہے, قرآن کے بعد اور کیا چیز آئے گی جو ہدایت دے گی. تو قرآن جب پڑھا جاتا ہے مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, مومن تو خوش ہو جاتا ہے, اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اللہ کے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. لیکن منکر اور کافر جو ہوتے ہیں ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں. لو دیکھیے ہمیں یہ امتحان ہے, ایک اپنے اپنے آپ کو یعنی پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. 15 منٹ قرآن کی تلاوت لگائیے اور اس کے بعد دیکھیے دل مطمئن ہوتا ہے یا اچاٹ ہو رہا ہے, الجھن ہو رہی ہے. اور ساری ساری رات گانا بجانا سنتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, کوئی دل جو ہے وہ اس میں تنگی نہیں پیدا ہوتی, الجھن نہیں پیدا ہوتی, خوش ہے. لیکن قرآن آج نہیں کہ کتنی دیر تک بھائی سنیں گے آپ, اس کو بند بھی بھائی کر دو, اتنے منٹ ہو گیا, اتنی دیر ہو گئی, قرآن ہی پڑھتے جاؤ گے یا کچھ اور بھی بھائی پڑھو گے, کچھ اور بھی سناؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے بیماریوں کی گناہوں سے ہمارے دل جو ہے ان کے ذائقے بدل گئے, وہ گندگی کے ڈھیر بن گئے اور گندی چیزوں کو پسند کرنے لگے. گانا بجانا گالی گلوچ سن کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا کلام سن کر ان میں گھٹن پیدا ہوتی ہے. یکادون یکسون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, قریب ہے لپٹ پڑے ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں, گلے پڑ جائیں گے. ان قریب یوں لگتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والوں کے گلے پڑ جائیں گے, ارے بند بھی کرو تم نے کیا کر دیا ہے, اتنی لمبی اذان شروع کر دی ہے, اتنے لمبی تم نے قراءت شروع کر دی ہے, ارے ہمارا ڈرامہ گزر گیا, ہمارے ٹی وی کی آواز نہیں آ رہی. یہ اتنی کتنے لوگ آج اخباروں میں لکھتے ہیں, یہ نعتیں پڑھتے رہتے ہیں مولوی, یہ اذانیں لمبی دیتے ہیں, یہ بھی ہمارے کاموں میں خلل ڈالتے ہیں. مسجد کے قریب تو گھر میں بنانا چاہیے. ایسے ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ذرا اذان لمبی ہو جائے تو چونکہ ان کے وہ ڈراموں میں خلل آتا ہے, ان کے میچوں میں خلل آتا ہے, بے حیائی میں خلل آتا ہے, اور پھر اس لیے ان کو وہ چیزیں بری لگتی ہیں. تو رب کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ قرآن پڑھنے والے کے گلے پڑ جائیں گے, ابھی قرآن پڑھنے والے سے چپٹ جائیں گے. کیوں تم یہ قرآن پڑھ رہے ہو, کیوں قرآن سنا رہے ہو, کیوں ہما وقت تم نے قرآن کی رٹ لگائی ہوئی ہے, اور بھی کوئی کام کیا کرو, کوئی گانا بجانا, کوئی بے حیائی کا معاملہ بھی کیا کرو. معاذ اللہ افضل اللہ کل آفا نبیوں کو بشرم من ذالک, فرما دیجئے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جو ایک سے بھی زیادہ تمہارے لیے برا ہو, یعنی تمہارے سجائز و ناگواری سے بھی جو قرآن پاک سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے. ذالکم النار, وہ آگ ہے تمہارے لیے. اے قرآن سے بھاگنے والو, اے قرآن سے نفرت کرنے والو, اے قرآن کی آیتوں کو مذاق بنانے والو, تم کیا کرو گے اس وقت, تمہارے چہروں کو کیا ہوگا جب آگ میں جل رہے ہوگے. آج سے تمہارے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھنے اور سننے سے, اس سے برا تمہارا حال ہوگا جب تم جہنم میں جاؤ گے. وعدہ اللہ الذین کافروا, اللہ کا وعدہ ہے یہ منکروں سے کافروں سے, اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ وعدہ ہے جو قرآن سے نفرت کرتا ہے, جو قرآن سن کر جس کے دل میں یعنی اچمبا پیدا ہوتا ہے اور الجھن پیدا ہوتی ہے, ناگواری پیدا ہوتی ہے, تو کہا جہنم میں یہ وعدہ ہے میرے قرآن سے بھاگنے والوں, میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا. وبئس المصیر, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے, کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل, میں تمہیں تمہارے لیے ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے, تمہارے لیے ایک مثال ضرب المثل بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا له, غور سے سنو اس کہاوت کو, غور سے سنو اس مثال کو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں, ان کی عاجزی اور بے قدری کا حال یہ ہے, اور وہ بت ایسے ناقدر اور ایسے یعنی ساکت ہیں کہ نہ یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. نبی جتاما, اگر کے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں تو آکل کو کب شائع ہے کہ ایسے کو معبود جھلائے اور ایسے کو پوجنا اور الہ قرار دینا شروع کر دے. کتنا انتہا درجے کا جہل ہے کہ جو بت ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, مکھی نہیں بنا سکتے, ان کے سامنے جھکتے ہو. اور جس کائنات نے تمہارے سمیت کائنات کو جس رب نے بنایا ہے, کیا تم اس کے سامنے جھکنا تمہارے لیے ناگواری کا باعث بن گیا ہے. اس کے سامنے اپنی پیشانی کو تم نہیں جھکاتے، اور بتوں کے سامنے، غیروں کے سامنے، دنیا داروں کے سامنے تم اپنی پیشانی جو ہے وہ رکھتے ہو، گھنٹے گھنٹے دنوں کے ساتھ سے تم ہاتھ باندھ کے اپنے بادشاہوں اور اپنے لیڈروں کے سامنے کھڑے رہتے ہو، اور اللہ کے حضور چند منٹ کے نماز کا قیام تمہارے لیے جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونے پڑے تو تمہیں تھکاوٹ کے آثار نظر آتے ہیں، کہا جن کو تم لوگ پوچھتے ہو وہ تو ایک مچھی تک نہیں بنا سکتے، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے، وہ یس لوگ ہوم زباب و شیا، اگر مچھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، یعنی وہ شاید و زعفران وغیرہ جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں جس پر مکھیاں بھنکتی ہیں، اور اگر وہ مکھی بھنکتی ہے تو ایسے کو خدا بنانا، محبوب ٹھہرانا کتنا عجب اور عقل سے دور ہے، اگر وہ بت سے بت کے سامنے کیوں پڑی مکھی اٹھا کر لے جائے تو کیا بت سے چھین سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لا یس تن کے رو ہوں من ہو تو اس سے چھڑا نہیں سکتے، داغ طالب والمطلوب کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور جس کو چاہا گیا، چاہنے والے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا چاہنے والے سے مکھی مراد ہے جو بت پرست سے شہد اور زعفران کی طالب ہے، اور مطلوب سے بت، اور بعض نے کہا کہ طالب سے بت مراد ہے اور مطلوب سے مکھی مراد ہے، جو بھی ہو کہا یہ پوجنے والا بھی، طالب بھی، اور جس کو پوجا جا رہا ہے مطلوب بھی، سب ایسے ہیں کہ بالکل کمزور اور ضعیف ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کتنی پیاری مثال بیان کی کافروں کے لیے، لیکن افسوس کہ جن لوگوں کے دل مردہ ہو گئے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن اور زیگ اور بیماری آ گئی، انہوں نے ایسی آیتوں کو اٹھایا اور مسلمانوں پر چشمہ کر دیا، ارے تم انبیاء کو یا رسول اللہ، مولا علی کو یا علی، اور اولیاء کو یا غوث کہتے ہو، وہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ کتنے ظالم لوگ ہیں، بتوں کے ساتھ ولیوں کو ملا دیتے ہیں، ارے اللہ کا ولی، اللہ کا ولی زبان سے لفظ نکالے کون کہے چیز ہو جائے، چیز کو کہے مر جا تو مر جائے، یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ چیزوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، لیکن آج کے بدتمیز لوگ جو کفار والی آئے ہیں مومنوں پر چشمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، معاذ اللہ افسلہ جیسے تو ہم ان کو چونکہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کو اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ، اللہ کے نیک آدمی اور اللہ کے انبیاء سمجھتے ہیں، لیکن اگر بھائی یہی معاملہ ہو جیسا آج کل ہر جگہ جگہ یہ بیان کرتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل مجید و کریم نے بیان نہیں کیا کہ وہ مٹی سے پرندہ بنایا کرتے تھے اور اس میں بھوکا کرتے تھے، اور وہ فرند اذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑ جایا رکھتا تھا، تو کیا مکھی بنانی مشکل یا بڑا پرندہ بنانا مشکل؟ تو انبیاء اولیاء کی بات نہیں ہے، یہ بتوں کی بات ہے کہ بت جو ہے وہ دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر مکھیوں سے کچھ معاذ اللہ استغفر اللہ بلیوں سے کوئی لے جائے، نبیوں سے لے جائے، چھڑا نہیں سکتے، ارے نبی کہیں تو سورج ڈوبے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، نبی کہیں تو چلتے ہوئے دریا رک جاتے ہیں، نبی کہیں تو نہیں آ سکتی، ارے کیسی عجیب بات ہے، جس نبی کے صدقے مکھی، یہ شہد کی مکھی منہ میں مختلف قسم کے رس لے کر درود و سلام پڑے تو وہ سارا شہد بن جاتا ہے، تو کیا اس نبی کے بارے میں ایسی آیتیں نازل ہوں گی؟ کیا اولیاء کے بارے میں ایسی آیتیں نازل ہوں گی؟ کیا دنیا میں آپ نے کوئی ایسا دوست بھی دیکھا جو اپنے دوستوں کی بدخوئی کرے؟ ارے دنیا دار نہیں کرتا تو رب تو سب سے بڑا باوفا ہے، رب اپنے ولیوں نبیوں کی بدخوئی کیسے کرے گا؟ رب لوگوں کو کیسے بتائے گا کہ میرے نبی اتنے مجبور ہیں؟ اگر اتنے مجبور تھے جیسے پتھر تو نبی اللہ کو نبی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بندوں کو یعنی اپنا ولی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج انسان اتنا کچھ بنا رہا ہے، کہاں تک انسان چلا گیا، تو کیا اللہ کے ولی جو ہیں وہ کچھ نہیں بنا سکتے؟ لیکن یاد رکھیے گندا ذہن ہمیشہ گندی باتیں سوچتا ہے، بتوں والی آیتوں جو ہیں وہ مومنوں پر چشمہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ بہت یعنی شریر ترین گروہ وہ ہوگا جو بتوں والی آیتیں، پلازوں والی آیتیں مومنوں پر چشمہ کرے گا، صحیح بخاری میں ہے۔ تو بھائی دیکھ لیجئے وہ کون گروہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور میرے آقا نے فرمایا تھا مجھے اس آدمی پر سب سے زیادہ خوف ہے جو قرآن ہاتھ میں لے کر میری امت پر شرک کے خطرے لگایا کرے گا, شرک کے تیر چلایا کرے گا. صحابہ نے کی یارسلا کہ اس وقت امت مشرک ہو جائے گی, فرمایا نہیں نہیں میری امت کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم شان ما قدر اللہ حق قدر ہی تھی, افسوس انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر چاہیے تھے وہ نہیں کی. ارے جو رب اتنی نعمتیں دے, ارے جو رب اتنا کریم ہو, اتنا یعنی غفور ہو, اتنا رحیم ہو, ارے اس کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنی کتنی بڑی نادانی ہے. تم نے رب کی قدر نہیں کی. رب تو تمہیں گرتے ہوئے کو اٹھاتا ہے اور گناہ گاروں کو بخشتا ہے. دنیا تو ایک گناہ معاف نہیں کرتی, ایک گالی معاف نہیں کرتی, رب تو مشرکوں تک وہ معاف کر دیتا ہے. رب تو ان کو معاف کر دیتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کرانے لگتے ہیں, لیکن معافی مانگے تو صحیح نہ کوئی. رب کی قدر نہیں کی. ان نظیم بے شک اللہ قوت والا ہے, غالب ہے, چاہے تو ان سب کو غرق کر دے, لیکن اس کے باوجود کریم ہے, دیکھتا ہے ان لوگوں کو بے حیائیاں کرتے ہوئے, شرک کرتے ہوئے, کفر کرتے ہوئے, بدتمیزیاں کرتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے, لیکن اس کے باوجود اللہ جل مجد کریم رحم کرم فرماتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکہ رسول ومن الناس, اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے رسول اور آدمیوں سے رسول. اب یہ دیکھیے, اگر یہ اوپر والی آئے تو فرشتوں کے بارے میں ہوتی, نبیوں کے بارے میں ہوتی, تو اب اللہ دیکھو کہہ رہا ہے کہ کہیں میرے نبیوں فرشتوں کو بھی بتوں کے برابر نہ ٹھہرا دینا, یہ میں نے چنے ہوئے ہیں. تو کہا کہ اللہ جل مجد کریم جو ہے مثل جبرائیل و میکائیل وغیرہ رسولوں فرشتوں سے رسول چنتا ہے, یہ فرشتوں کے ہی رسول ہوتے ہیں, اور آدمیوں سے من الناس مثل ابراہیم و حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور سید عالم صلوات اللہ علیہ وسلم. شان نزول یہ ہے اس آیت کا, یہ ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا اور کہا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے. اس پر اللہ جل مجد کریم نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا اللہ مالک ہے, جسے چاہے اپنا رسول بنائے, وہ انسانوں سے بھی رسول بناتا ہے, ملائکہ سے بھی جنہیں چاہتا ہے رسول بنا رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ جل مجد کریم سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, یعنی امور دنیا کو بھی اور امور آخرت کو بھی, یعنی کہ گزرے ہوئے اعمال کو بھی اور آئندہ کے اعمال کو بھی. جو انہوں نے کرنا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے, جو انہوں نے کیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ جل مجد کریم ہر ایک کو جانتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہوگی, سارے کے سارے کام اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم, اے ایمان والو رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی بندگی کرو, یعنی رکوع کرو, سجود کرو خالص اللہ کے لیے, عبادت میں اخلاص اختیار کرو, صلہ رحمی مکارم اخلاص وغیرہ نیکیاں کرو, عبادت کرو, وَفْعَلُوا الْخَيْرَ, اور بھلے کام کرو, نیکیوں والے کام کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تمہیں معاف کیا جائے. فلاح کے لیے, معافی کے لیے, بخشش کے لیے کیا چاہیے؟ کہا سجدہ, رکوع, رب کی عبادت اور بھلے کام, ہر اچھا کام کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے. یہ سورت, یہ آیت سجدہ کی آیت تھی. جن جن دوستوں نے, بہن بھائیوں نے یہ سنی ہے, ان پر سجدہ واجب ہو گیا. سب کو ابھی یا بعد میں جب موقع ملے سجدہ کر لیں. جب بھی آیت سجدہ تلاوت ہو تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. احتیاطاً جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں ان کو بھی کر لینا چاہیے. کیوں کہ ممکن ہے, جیسا بعض علماء کہتے ہیں کہ اصلی آواز نہیں ہے, سجدہ واجب نہیں ہوتا, لیکن کرنے میں, نہ کرنے میں تو گناہ ہے, کرنے میں تو چلو سواد ہی ہوگا نا. اگر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا تب بھی آدمی سجدہ تو رب کو کر رہا ہے نا, تو اس لیے ضرور سجدہ کیا کریں، اس سے غفلت نہ برپا کریں کہ سنا اور بعد میں بھول گئے۔ جب بھی سجدہ آیت سجدہ تلاوت ہو تو سارے بہن بھائی ضرور جب بھی موقع ملے اس وقت جو ہے وہ سجدہ ضرور کیا کریں۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى جَاهَدَهُ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاں اسلام کو تمہاری ضرورت ہے وہاں پہنچو، جہاں دین کو تمہاری ضرورت ہے وہاں پہنچو، جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا وہاں پہنچو، جہاد کرو رب کی راہ میں، اور جیسا جہاد کرنے کا حق ہے وہ تم اس نے تمہیں پسند کیا ہے۔ اور اس نے تم پر کرم نوازی کی ہے، اپنے دین اور عبادت کے لیے تمہیں پسند کر لیا، کتنا یہ رب کا کرم ہے۔ ہمیں جانوروں سے جدا کر دیا، ہمیں اپنے ساتھ اپنے سامنے جھکنے کا حکم فرما دیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، دین ایسا دے دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ الذی، ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لیے سہولت کر دی، جیسے سفر میں نماز کا قصر، روزے کی افطار کی اجازت، پانی نہ پائیں تو پانی کے ضرورت، یا پانی تکلیف کرتا ہو تو غسل اور وضو کی جگہ تیمم کر لو۔ دین جو ہے ہمارا دین الحمدللہ بڑا پیارا بڑا آسان سا دین ہے، ہمیں بہت مشکل ہو گئے، ہمیں ہر چیز اچھی جو ہے وہ بری لگنے لگی، دین بڑا پیارا ہے۔ کچھ خام خواہ لوگوں نے یہ ہوا بنا رکھا، یہ دین پر چلا نہیں جا سکتا، یہ دین بڑا مشکل ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے۔ نہیں نہیں، ہمارا دین تو بڑا ہی پیارا ہے، بڑا آسان دین ہے۔ کہاں نماز پڑھو، ارے میں قیام نہیں کر سکتا، بیٹھ کر پڑھ لو، ارے میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لو، میں وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لو، میں غسل نہیں کر سکتا، ارے بھائی تیمم کر لو، ارے سفر میں جانا ہے اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا، کہا قصر کر لو، ارے میں نے سفر میں نکلنا ہے، میں بیمار ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا، کہا نہ رکھو بعد میں رکھ لینا۔ تو کتنا دین پیارا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، حج نہ کرو فرض نہیں ہے، زکات فرض ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں، نہ دو تم پر فرض ہی نہیں ہے۔ تو اتنا پیارا دین ہمیں اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرما دیا، اور جو حکم دیا وہ بھی ہماری بہتری کے لیے، جہاں کہیں ہمیں یعنی مجبور کیا گیا کہ یہ کرو تو وہ اس میں بھی دین کا تو کوئی فائدہ نہیں، ہماری بہتری ہے۔ ارے بھائی تم یہ کرو گے تو تمہاری بہتری ہو جائے گی، تمہیں دنیا آخرت میں عزت مل جائے گی۔ تو کہا تمہیں تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا گیا، تمہیں تو دین بڑا آسان دے دیا۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے، یہود و نصاریٰ میں تو یہ تھا کہ جس کپڑے پر پیشاب لگ جائے کپڑے کو جلا دو یا کاٹ دو۔ کہا نہیں، تمہیں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنے کو دھو لو، یہ پانی تمہارے لیے تمہارے کپڑے کو پاک کر دے گا۔ اور یہاں تک جو ان کے لیے حکم تھا، دنیا کے کسی خطے میں ہو، عبادت رب کی گرجے میں جا کر کرنی ہے، بغیر گرجے کے رب کا نام نہیں لے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے مبارک قدم دنیا زمین پر لگے تو اللہ جل مجد الکریم نے ساری کی ساری زمین کو پاک کر دیا۔ کہا وہ کہیں بھی ہوں گرجے کلیسے میں آ کر نماز پڑھیں، جو الارض طہورا، کہا میرے لیے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ پاک کر دی گئی۔ کہا جہاں نماز کا وقت ہے وہیں پڑھ لیا کرو، پانی نہیں تو دو ہاتھ مارو زمین پر اور چہرے پر پھیر کر، ہاتھوں پر پھیر کر نماز پڑھ لو۔ پانی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے اور مسجد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پاؤ جہاں تمہیں وقت آ جائے وہیں نماز پڑھو، وہیں تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ کتنا پیارا دین ہے، کتنا اچھا دین ہے، کتنا آسان دین ہے اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں دیا۔ تو کہا کہ یاد رکھو، یہ تو میں نے تمہیں چن لیا ہے، یہ میرا کرم ہے، تمہیں دین اسلام عطا فرما دیا ہے۔ اور کہا ملت ابیکم ابراہیم، اور تمہیں حضرت ابراہیم کی ملت عطا فرما دی ہے، جو دین محمدی نے داخلہ، کتنی پیاری، سبحان اللہ۔ حضرت دیکھو یہی ہے رب کا وفا کرنا، حضرت ابراہیم کب کے ہو گئے لیکن ان کی پیاری چیزوں کے لیے قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ کہا میرا ابراہیم ناخن کترایا کرتا تھا، تم بھی کتراؤ، میرے ابراہیم جو تھے وہ لبے منہ سے کام کیا کرتے تھے، تم بھی کرو، منہ زیر نار بلوں کے بعد یہ مونڈا کرتے تھے، تم بھی مونڈو، ہم سواد کیا کرتے تھے، تم بھی کیا کرو، کنگھی کیا کرتے تھے، تم بھی کیا کرو، وہ سرما پہنا کرتے تھے، تم بھی پہنا کرو، خطرہ کرایا تھا، تم بھی کرو۔ تو یہ صدیاں گزر گئی لیکن ان کے کاموں کو اللہ جل مجد الکریم نے ہم نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہہ دیا منت ابراہیمی پر چلو، میرے خلیل نے جو کام کیے میں تم نے وہ کام کرتے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ جل مجد الکریم تو بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا کریم، بڑا فضل والا ہے. تو کہا تمہیں میں نے چنا اپنی عبادت کے لیے اور تمہیں میں نے چنا ملت ابراہیمی کے لیے. وہ سماکم المسلمین، اور تمہارا نام میں نے کتنا پیارا رکھا، تمہارا نام مسلمان رکھا. آج لوگوں نے ایک نیا نام نکال دیا، ہم جی جو ہے نا وہ نئی قسم کے مسلمان ہیں، روشن خیال مسلمان، ہم مارنا مسلمان، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو آقا کے دور میں ہوا کرتے تھے معاذ اللہ تک، ہم تو وہ مسلمان ہیں. گرجے میں جائیں تو عیسائی معاذ اللہ، کلیسے میں جائیں تو یہودی، مسجد میں جائیں تو مسلمان، بازار میں جائیں تو بے حیا نماز، مسجد میں آئیں تو با حیا، اپنے گھر میں آئیں تو بڑے اچھے، کسی کے گھر میں جائیں تو بڑے برے. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟ کہا نہیں، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان تو مسلمان جو ہے بازار میں بھی مسلمان ہے، گھر میں بھی مسلمان ہے، مسجد میں بھی مسلمان ہے، دکان پہ بھی مسلمان ہے، دفتر میں بھی مسلمان ہے، بچہ بھی مسلمان ہے، جوان بھی مسلمان ہے، بوڑھا بھی مسلمان ہے. یہ نہیں ہے کہ جب اپنے اور لوگوں کو دیکھا تو حیا کے ساتھ نظریں جھک گئیں اور جب غیروں میں گئے تو بے حیائی کرنے لگے. کہا تمہارا نام مسلمان رکھا، فخر ہونا چاہیے. کوئی پوچھے کون ہو، الحمدللہ آقا کا غلام ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں. ارے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے انعام عطا فرما دیا. فرمایا وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا ہے. ارے مسلمانوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو ایک ہی دین ہے جو دین اسلام ہے، اس کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. ارے یہ اوروں کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاؤ، کہیں دنیا کے کسی خطے میں ہو، کہلانے کی کیا ضرورت ہے. ارے اپنے چہرے ایسے بنا لو، لوگ دیکھیں تو کہیں محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، یہ آقا کا غلام آ رہا ہے. ارے تمہیں بتانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تمہارے کلام سے، تمہارے کردار سے، تمہارے کام، تمہارے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ سے پتا چل جائے کہ یہ غلام رسول ہے، یہ مسلمان ہے. نہ جھوٹ بولو، نہ چوری کرو، نہ غیبت کرو، نہ گناہ کرو، نہ گناہ کرو، نہ کسی کو نہ جائز تنگ کرو. پتا چل جائے کسی کو کہ ایک پورے گاؤں میں بھی ایک مسلمان رہتا ہو تو دنیا کو پتا چلے یہاں مسلمان رہتا ہے. لیکن چونکہ آج ہمارے کام یہ ہے کہ آج ہمیں مسلمان کہلاتے ہوئے خود شرم آتی ہے، اور ہم مسلمانوں والے نام تک رکھنے میں اپنی معاذ اللہ ذلت محسوس کر رہے ہیں. یہ اللہ نے تو کتنا کرم کیا تھا، لیکن آج ہم نے اس کرم کی اللہ جل مجد الکریم کی اس مہربانی کا شکر ادا نہیں کیا. ہم نے نام انگریزوں جیسے رکھنے شروع کر دیے، ہم نے شکلیں عیسائیوں جیسی بنانی شروع کر دی، ہم نے کام یہودیوں جیسے شروع کر دیے، ہمارے سارے طور طریقے غیر مسلموں جیسے ہو گئے، اور آج تو یعنی مسلمان کے نام پر مسلمان کلنگ کا ٹیکا بن گئے. لوگ کہتے ہیں اگر یہی اسلام ہے جو جن مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دور، ہمیں ہم اسلام کو دور سے ہمارا اسلام ہو. معاذ اللہ استغفر اللہ. کبھی وہ دور تھا کہ جس ملک میں ایک مسلمان چلا جایا کرتا تھا دنیا دیکھتے دیکھتے مسلمان ہو جایا کرتی تھی، آج وہ دور ہے کہ جس ملک میں بھی مسلمان گیا اس نے بدنام کر کے رکھ دیا. یہ دولت کے پیچھے، یہ عورت کے پیچھے، یہ جاہ و جلال کے پیچھے، یہ دنیاوی احکاموں کے پیچھے ایسا پڑا کہ بھول گیا میں کیا لینے آیا تھا. ارے مسلمان تو میزوں میں جائے تب بھی میرے محبوب کا غلام ہے، مبلغ ہے. تو عیسائیوں میں جائے تب بھی مبلغ اسلام ہے. تو یہودیوں میں رہے تب بھی مبلغ اسلام ہے. تو اپنے گھر میں ہو تب بھی مبلغ اسلام ہے. تو بازار میں ہو تب بھی اسلام کا ایک سپاہی ہے. تو کیوں بھولتا ہے کہ میں صرف مسجد تک تو مسلمان ہوں، بازار میں مسلمان نہیں ہوں، میں دفتر میں مسلمان نہیں ہوں، میں پاکستان میں تو مسلمان ہوں، امریکہ اور برطانیہ میں مسلمان نہیں ہوں. جہاں بھی ہے مسلمان تو جائے، تجھے مسلمان ہی رہنا ہے، اور تجھے مسلمانی میں ہی عزت ملے گی دنیا آخرت میں. وگرنہ اسلام کو چھوڑا تو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور ہو گئے ہم، چونکہ ہم نے صرف نام پکڑا ہوا ہے، اسلام کی روح کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم اسلام کو بھول گئے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. تو یہ تو اتنا بڑا فخر ہے. میں کہتا ہوں دیکھو صحابہ اکرام کو، حضرت ابو ہریرہ کو میرے آقا نے ابو ہریرہ کہہ دیا، اصل نام ہی کوئی نہیں جانتا، وہ اتنا پسند کیا انہوں نے، کہا مجھے ابو ہریرہ کہا کرو، میرے آقا کی زبان سے نکلا ہے. رہے ہو کہ سفینہ کا کوئی اصل نام ہی کوئی نہیں جانتا، صرف آپ بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے ہر غریب کا، ہر کمزور کا، ہر بچے کا، کہتے میرے کندھے پہ رکھ دے۔ ایک دن آقا نے دیکھا بہت سارے لشکریوں کا سامان حضرت سفینہ نے اٹھایا ہوا ہے، تو آقا نے کہا ہاں یہی سفینہ، یہ تو ہماری کشتی ہے۔ اب اصل نام ہی لوگ بھول گئے، ہر شخص ان کو کشتی کہتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو کشتی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے آقا نے یہ نام مجھے دیا ہے، مجھے یہی نام پسند ہے، مجھے اور کچھ نہ کہا کرو، مجھے کشتی کہا کرو۔ ایک صحابی تھے وہ ہسایا کرتے تھے، مختلف مزاق کیا کرتے تھے لوگوں کو، تو آقا کریم نے یونس کے بول ہمارا، آقا نے اس کا نام ہمار رکھ دیا، گدا رکھ دیا۔ اب اصل نام لوگ بھول گئے، وہ لوگوں کو خود کہتا ہے ارے مجھے ہمار کہا کرو، میرے آقا نے ہمار کہہ دیا ہے، میرے آقا نے مجھے گدا کہا، میں سب سے یہی پسند کرتا ہوں۔ ارے ہم کتنے نادان ہیں، رب نے مسلمان کہا تھا، نام رب نے دیا تھا، کتنا پیارا نام دیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم ایمان سے بھاگ گئے، اے نام دیا تھا مسلمان، ہم مسلمانی سے بھاگ گئے، ہم اسلام کا نام، اور اگر کسی کو کہنا تو کون ہو بتانا بھی پڑے نا مسلمان، تو کہتا ہے یہ ذہن میں رکھنا میں وہ دقیانوسی مسلمان نہیں ہوں، میں کوئی بنیاد پر مسلمان نہیں ہوں، میں ماڈرن قسم کا مسلمان ہوں۔ یعنی آج کل ہم نے بعض اوقات دیکھا، ہمارے وہاں ایک عیسائی کام کرتا تھا، تو جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کے تو فوراً کہتا ابھی میں وہ عیسائی نہیں ہوں جو گرجے میں بھی جاتا ہو اور جو عبادت بھی کرتا ہو، میں تو ایسا روشن خیال عیسائی ہوں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے کہا یہ دیکھو، یہ تو مسلمانوں کو دیکھ کے کہتا کتنی شرم کی بات ہے، مسلمان بھی اپنا تعارف یوں ہی کراتے ہیں۔ ابھی ہم وہ مسلمان نہیں ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، نماز میں کھڑا ہوگا، تسبیح ہاتھ میں ہوگی، نہیں نہیں، ہم تو جنابے والی صرف نام کے مسلمان ہیں، دیکھنے میں تو ہم ان سے چار ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں نام دیا تھا مسلمان، کتنا پیارا نام ہے۔ من قبل کہا کہ اگلی کتابوں میں بھی، ارے تمہیں تو پہلی کتابوں میں بھی مسلمان ہی کہا گیا تھا، تمہیں تو تورات میں بھی مسلمان کہا گیا تھا، تمہیں تو انجیل میں بھی مسلمان کہا گیا تھا، تمہیں تو زبور میں بھی مسلمان کہا گیا تھا، تم اپنے نام سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں؟ وفی حاضر، اور اس قرآن میں بھی تمہیں مسلمان کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ تمہارا نگہبان اور گواہ میرا محبوب بن جائے، روز قیامت تمہارے پاس خدا کے پاس پیغام پہنچانے والا میرا محبوب، ارے مسلمانی سے ہاتھ دھونے والوں قیامت کے روز چک کا دامن پکڑو گے۔ رب کہتا اپنے آپ کو مسلمان کہو، قیامت کے روز میرے محبوب تمہارا دام تمہارا ہاتھ پکڑ کے میری بارگاہ میں لے آئیں گے، قیامت کے روز تمہارے میرے محبوب جو ہے تمہارے نیچے بان بن جائیں گے۔ ارے کوئی کمی کتائی ہوگی تو میرے محبوب جو نیچے بان بن جائیں گے۔ کیوں تمہیں مسلمان کہا؟ اور کیوں تمہیں کہا تم اپنے آپ کو مسلمان کہو؟ یہ یقون الرسول شہید علیکم، تاکہ قیامت کے روز میرا محبوب تمہارا نیچے بان بن جائے۔ میرے محبوب مسلمانوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہوں گے، ارے جیسے ماں اپنے بیٹے کو، بچھڑے ہوئے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے، ایک ہی بیٹا ہو کسی کو ملا ہوا تو وہ کسی میلے میں گم ہو جائے تو اس ماں کی حالت جیبری ہوتی ہے۔ اس ماں کو دیکھیے کہ ماں کی حالت کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قیامت کے ہولناک دن میں بالتے ہوئے ہوں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، آنا لہا پکارتے ہوں گے، اور اپنی امت کو ڈھونڈتے ہوں گے، کہاں میری امت گئی، کہاں میرے گنہگار کہاں گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ڈھونڈتے ہوں گے جیسے ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے، اپنے بچھڑے ہوئے اولاد کو ڈھونڈتی ہے۔ تو کہا تمہیں تو مسلمان اس لیے کیا کہ تم جو ہو وہ یعنی رسول تمہارا نگہبان اور تمہارا گواہ بن جائے۔ وتکون شہداء علی الناس، مسلمانوں تم ساری کائنات کی گواہی دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیوں اس دین کو چھوڑتے ہو؟ ارے کہاں جا رہے ہو؟ آج دل کے دامن تم پکڑ رہے ہو، قیامت کے روز یہ تمہارے پیچھے بھاگیں گے اور کہیں گے مسلمانوں ہماری گواہی دے دو۔ یہودی عیسائی سارے کے سارے، جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو میرے محبوب، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھا کر لائیں گے اور اس پر پھر مسلمانوں کو گواہ بنائیں گے۔ وہ یقین و وہ شہید اللہ ہاؤ اور محبوب اسے آپ پر گواہ بنائیں گے، محبوب ہم پر گواہ، ہم ساری کائنات کے گواہ۔ ارے مسلمانوں تم کہاں سے گواہی دینے کے لیے آ گئے؟ ارے ہمارے آقا، ہمارے آقا نے ہم پر کرم نوازی کی، ہم گواہ بن کے آ گئے۔ تو دیکھو کتنا کرم ہے رب کا۔ کہا مسلمانوں آج اسلام کا نام چھوڑنے والوں قیامت کے روز کس کے دامن میں پناہ لوگے؟ ایک ہی تو ذات ہوگی، وہاں تو نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں تو خلیل و نجی، مسیح و عطی، سبھی سے کہی کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، وہاں تو کوئی دامن پکڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو رب کہتا ہے مسلمان بنو، مسلمان کہلاؤ، ایک صرف آقا تم پر گواہ بن کے کھڑے رہے، گناہگارو ادھر ہو جاؤ۔ رب کا محبوب کہے گا باری تعالیٰ میرے ہیں، یہ گناہگار ہیں تو میرے ہیں نا۔ اب کیسا وہاں حال ہوگا؟ کیا وہاں جب حشر کے میدان میں ایک حشر بقایا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، تو اس وقت شہر بتہا امت کو چادر میں چھپائیں گے۔ اللہ اکبر، جب رب کہے گا علیحدہ ہو جاؤ گناہگارو، میری حدیں توڑنے والو آج علیحدہ ہو جاؤ، میرے محبوب رحمت کی چادر پھیلائے ہوئے ہوں گے، میری محبوب رحمت کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ یہ میرے ہیں، یہ گناہگار ہیں، مسلمان تو تھے نا، یہ میرا نام لینے والے ہیں۔ تو رب کہتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں مسلمان ہو جاؤ، کل محبوب کا دامن تھام لینا، محبوب کی چادر رحمت میں آ جانا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر کی چھاؤں میں آ جانا۔ اور اگر محبوب نے دامن چھڑا لیا تو یاد رکھو وہاں کوئی نہیں دامن پکڑانے والا، لیکن یاد رکھو ہاتھ بڑھاؤ یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، یہ ہاتھ کو جھٹکتے نہیں ہیں، یہ تو پکڑتے ہیں۔ تو کہا تمہیں اس لیے کہا تم مسلمان بن جاؤ، میرے محبوب مسلمانوں کو پسند کر، تمہاری گواہی دیں گے، میرے محبوب تمہارے ہاتھوں کو پکڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ مسلاتا نہ آت زکاتا، ارے نماز پڑھتے رہو، جو کبھی درود و سلام نہیں پڑھتا نماز میں تو اس کو بھی پڑھنا پڑتا ہے نا، تو کہا نماز پڑھتے رہو۔ ارے کبھی غریبوں کی طرح بھی نظر کرم کیا کرو، نہ آت زکاتا زکات دیا کرو، غریبوں کا تم پر حق ہے، ان کا حصہ ہم تک پہنچاؤ، ہے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن و سنت کو اور محبوب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خبردار ساری دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، قرآن و سنت کا دامن، آقا کا رحمت و برکتوں والا دامن نہ چھوٹے، مضبوطی سے پکڑو۔ لوگ چھڑانا چاہیں گے، لوگ تمہارے دلوں میں شک ڈالیں گے، یہ نبی کام نہیں آئے گا، یہ نبی جس کو تم پکارتے ہو کچھ دے نہیں سکتا، یہ نبی سن نہیں سکتا، تمہیں ہاتھ تمہارے ہاتھ چھڑانے کے لیے، دامن چھڑانے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن رب کہتا واسطہ مضبوطی سے پکڑنا میرے محبوب کا دامن، میرے دین کا دامن۔ لوگ کہیں گے اگر مسلمان حق پر ہوتے تو آج دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہوتے، لوگ کہیں گے اگر تمہارا نبی حق پر ہوتا، مددگار ہوتا تو آج تمہاری مدد کرتا، لوگ تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالیں گے۔ رب کہتا خبردار اپنے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اس دین کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اس کو دامن کو پکڑ لینا ہے، اللہ کے ساتھ چلو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی ہے کیا؟ وہی دین اسلام، وہی قرآن و سنت، وہی آقا کریم، یہی دین کی رسی ہے۔ کہا اس کو مضبوطی سے پکڑو، ہو وہ مولا تم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا ہی پیارا مددگار ہے، کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم، نعم المولا سب سے اچھا مولا اللہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول ہمارے مولا، اس کے بعد مولا علی ہمارے مولا۔ اللہ نے تو ہمیں دیکھو کتنے مولا عطا فرمائے، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہا جس کا رب مولا اس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اللہ نے دیکھو کتنا کرم کیا ہوا ہے ہم پر، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تاکہ تمہیں کل قیامت کے روز کو مشکل میں نہ پڑنا پڑے۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ جو ہے وہ سنبھالے رکھے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے دنیا میں بھی ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو، قیامت کے روز بھی چادر مصطفیٰ کا دامن اور کنارہ ہمارے ہاتھوں میں ہو، ہمارے سروں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ہو، اور آقا کے لوال حمد کے نیچے ہوں، آقا ہماری گواہی دے رہے ہوں، کہ باری تعالیٰ یہ میرے ہیں، یہ میرا نام لیا کرتے تھے، یہ مجھ پر درود و صلوات پڑھا کرتے تھے، یہ میری نعتیں سنا کرتے تھے، یہ میری نعتیں پڑھا کرتے تھے، یہ میرے ہیں۔ اور اگر کہہ دیا رب نے یہ میرے ہیں، اللہ اکبر، اگر کیسا کسی نے کتنا خوبصورت کہا کہ اس کو روکنا نہیں اس کو کہ یہ ہے ہمارے شمسی، یہی کہہ دیجئے سرکار خلد میں جاتے جاتے، اے آقا جنت میں جاتے جاتے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھنا اور ہماری طرف اشارہ کر کے اتنا فرشتوں کو کہہ دینا کہ اس آنے والے کو نہ روکنا، یہ میرا ہے، یہ میرا نام لیوا ہے اور میرا نام لینے والا ہے، روکنا نہیں، روکنا اس کو نہیں، یہ ہے ہمارا شمسی، یہی کہہ دیجئے سرکار خلد میں جاتے جاتے۔ اور اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے روز اتنی کرم نوازی کر دی، اگر ہماری طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ میرے ہیں، تو پھر یقیناً انشاءاللہ بھیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں دعائی دے دی تو پھر تو بھیڑا پار ہے۔ اور اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ نہ کرے جو صلاح دیا تو پھر کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدور کریم قیامت کے روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمیں اٹھا لے، اور آقا کریم کا مدحا کا چہرہ اور آپ کی مبارک آنکھیں ہماری طرف، ہاتھ ہماری طرف اشارہ کر کے کہیں کہ فرشتوں دیکھنا یہ میرے نام لیوا ہے، یہ دنیا میں میرا نام لیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ میرا پار ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم آقا کی غلامی میں زندگی اور آقا کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔